selama. Toko Bang. Kebata akan tok. Cok. Luis Pusa. Bibi Amesha. Di Ulasa. We'll be right back. I was going up the stairs, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. pulses. Speed. Pulses. Pulses. Speed. Pulses. Pulses. Pulses. Pulses. Pulses. Pulses. Pulses. כל רמת השרון, 106 FM. גיא סלמה. גיא סלמה. גיא סלמה. ועכשיו. ועכשיו. BPM FM. DJ גיא סלמה. רדיו כל רמת השרון. שעה שנייה של BPM ב-106FM.org, כל רמת השרון הכי קרוב ולילה בית, גם באינטרנט ב-106FM.org, הצ'אט שלנו פתוח, אתם מוזמנים להצטרף אחד אלינו, עד חצות אנחנו ביחד, כמו בכל יום ג', פתחנו עם צ'אקרה רזורקשן, עם קראנץ', צ'אקרה ועבדכם הנאמן רימיקס, מתוך צ'אקרה קרוס אובר האלבום, שיצא ב-2008, כן כן. ראינו עם פרנויה רימיקס של בלק אנד ווייט לזירוקס אילומיניישן, ועכשיו זה כבר פיקסל יחדי ב-GMS The 40s, ככה נקרא הקטע הזה. עד חצות ביחד בשעה הזו, מחכה לכם עוד מוזיקה חדשה, מחכה לכם מוזיקה חדשה, וגם כמובן הטרק הנוסטלגי שאתם מסגורת התוכנית. היום גם מחרתי משהו מאוד מאוד מגניב ומעניין. עד חצות, לקרוא עם גיא סלמה, תחברו, אה? nothing stayed them, neither the perils of death, nor wounds, nor savage mountains, nor wide rivers, nor the unknown. Thank you. never be free. As time went by, I realized that freedom is within each of us. Freedom is within each of us. הדבר הזה קוראים מגנטיקה, מגנטיק פילדס, זה הקטע שאנחנו מריצים לכם, קטע שני של הראשון שרצו כאן בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים כמעט, היה מרקש, אם אתם זוכרים. זה הקטע הבא בתוך האלבום שלה שיצא בקרוב מאוד מאוד, מגנטיקה. אתם מחוברים אלה ב-BMFM רבע לפני חצות, קצת פחות מרבע. זאת אומרת, את רקע נוסטלגי. אם אתם ענייני הקבוצה שלנו, BPMFM בפייסבוק, כנסו, הצטרפו יחד אלינו, וכמובן אתם מחוברים ל-106FM, רדיו חינוכי קהילתי בשיתוף כל ישראל. BPMFM, כל שלישי בין 10 לחצות, ברדיו שלכם, הכי קרוב אליי לבית, עושה לכם חם באוזן גם בחורף. השלב הזה מקדיש להיפנוטיקס עם ספיישל פיפול מתוך היפנוטיקס איפי שיוצא בימים אלה ברחבי הנט, איפי דיגיטלי. זוכר מותג HMHD. כן, כן. משהו חדש במוזיקה דיגיטלית, ככה בנט, זה טיפ קטן שאני יכול לתת לכם מכאן. אני חייב. BPMFM, אנחנו סוגרים את החלק שלנו לשבוע הזה, נשוב ונפגש כאן שוב, ואני מזכיר לכם, אתם רוצים לשמוע תוכנית שוב, אהבת את המוזיקה וכהנה וכהנה, אז קודם כל, מוצא שבת אחד בלילה, אנחנו בשידור חוזר ברדיו שלכם, ב-106.org, הכי קרוב אליי לבית, רדיו חינוכי קהילתי בשיתוף כל ישראל, זה אנחנו, 106.FM, כל רמת השרון, ו... כמובן גם בפייסבוק, BPMFM, אם אתם רוצים להצטרף לקבוצה שלנו, אתם יותר מוזמנים לעשות כך. תודה רבה לחברים בצ'אט שלנו כאן במהלך השעתיים, מאזין פלוני, גם סיימן וגם אוקסיג'ן ועוד הרבה דברים, חברים טובים טובים שנמצאים כאן איתנו. כמו בכל שבוע, הכנתי לכם משהו מגניב ככה כטרק נוסטלגי. ביקשתם את הביצוע המקורי, אני מרגיש כמו באירוויזיון, אבל בסדר שיהיה. הביצוע המקורי לטרק שכולם מזהים אותו או מזדהה אותו יותר מכולם, אני חושב יהל, זה נקרא Spiritual Healing, וזו הביצוע, זה הביצוע המקורי לטרק. ממש ממש ככה. אז אנחנו סוגרים את BPMFM לשבוע זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם, אני מקווה שהתנהגתם בהתאם, ואני רץ הביתה, אני לא יודע מה קורה עם האח הגדול, האם הוא קטן, האם הוא גדל, האם הוא הצטמק, מעניין. וקוראים גיא סלמה, שבוע הבא, 10 עד חצות, ברדיו שלכם, ב-BPMFM, ב-106FM, כל רמת השרון. The Musus Rapt, DJ Juan, כמו שכולם קוראים לו, חולה סרטן, זה לא שם הטרק, זה קורא מטרק הזה, Spiritual Healing. אחד הקטעים היותר מנהבים לסקדליק טרנס, אם אתם בוגרים בסצנה, יודעים למה אני מתכוון, אם לא צעירים, זה המקור. ממש ככה. יאללה, לילה טוב, תעשו חיים, ביי.